Ciao a tutti, vi volevo un attimino introdurre questa serata che si intitola Arte nel rumore. Arte nel rumore è un progetto che è nato nel novembre del 2009 che riunisce una cinquantina di musicisti italiani, rumoristi. Ci sono cinque etichette, net labels, alcuni grafici e altri artisti. L'obiettivo e lo scopo di questo progetto è quello di così diffondere un attimino il genere noise in Italia, che è un genere di musica che da noi non è molto seguita, e quindi abbiamo deciso così di riunirci e vedere un attimino se era possibile trovare degli spazi e delle occasioni come quella di stasera, dove ringraziamo anche l'associazione Ex Lavanderia per averci dato questa opportunità. Questa sera avremo modo di sentire cinque artisti che appunto hanno aderito al progetto, avremo quindi cinque performance e tra l'altro sarà estremamente interessante perché sono cinque modi di interpretare la noise music abbastanza differenti, perché una delle caratteristiche della noise music è proprio quella di poter essere interpretate in modi molto diversi. Boh, io direi di lasciare un attimino la parola ai suoni. Inizierò io, che sono Massimo Croce, sono di Ferrara, sono l'unico che viene da fuori. Stasera dovevano esserci anche due ragazze di Napoli, Ganzard, che purtroppo però all'ultimo momento hanno avuto dei problemi, quindi non sono venuti. Dopodiché ci saranno altri quattro artisti di Roma e niente, vi auguro buon ascolto. خمسة وثمانية من عشرة ميجا هرتز المستمعين في القاهرة الكبرى، سبعة وتسعين وستة من عشرة ميجا هرتز المستمعين في الإسكندرية والساحل الشمالي، تسعة وثمانين واثنين من عشرة ميجا هرتز المستمعين في القناة والدلتا. اثنين وتسعين وستة من عشرة ميجا هرتز لمستمعينا في أسيوط، اثنين وتسعين وثمانية من عشرة ميجا هرتز لمستمعينا في سوهاج ومرسى مطروح، في بداية لقائي أشكر الزميلة نشوى محمد علي من أسرة المذيعين. ونسعد بالزميل عاطف العدل الذي وصل معنا من الهندسة الإذاعية. وتسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون ناهد عبد المهيمن. إذاعة الأغاني من القاهرة. الصديقات والأصدقاء، الليلة نستمع إلى أم كلثوم في كلمة تأبير من التونسي ولحن رياض السنباطي والقلب يعشق كل كلمة. Oh! البرق والكهرباء.